Entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikem Ekberzade. Sevgili Neca, sevgili Esra kızı, Neca'nın kızı Esra, Neca Aşık ve Esra Aşık bugün bize İkizköy'den, Muğla, Milas, İkizköy'den Akbelen Ormanı'nın içinden bağlanıyorlar. Sahadalar kendileri, hoş geldiniz. Neca da Esra da aynı zamanda İkizköy'de gerçekleşen her şeyi yakından takip eden ekibin bir parçası. Birazdan biz orada neler oluyor, neler bitiyor anlatacaklar, fakat öncesinde Neca, ben biraz bana kendinizden bahsetmenizi istiyorum kısaca ve İkizköy'de olan bir tane nasıl tüm bu mücadelenin içerisine girdiniz ve en önemli konumuz bugün Akbelen Ormanı'nda olanları konuşacağız. Çünkü son zamanlarda özellikle Muğla Çevre Platformu'nun sosyal medya hesapları üzerinden ve İkizköy Direnişi'nin kendi Akbelen Ormanı'nda olan bitenleri paylaştığı kendi sosyal medya hesaplarının üzerinden izliyorum ben. Gerçekten işler acısı bir durum söz konusu. Zaten köylüler oradaydı, siz oradaydınız ve Akbelen Ormanı için direniyordunuz ama birden dinamitler patlamaya başladı hemen yılbaşı öncesinde ve akabinde de biz yeni yıla orada iş makinalarının bir köyü yerle bir ettiklerini görerek girdik. Burada kurtarma kazıları yapıldığından bahsediliyor vesaire ama ben şimdi detayları sizden almak istiyorum. Önce kendinize başlayıp sonra da sahada ne oluyor ne bitiyor bize son durumu aktarırsanız çok sevinirim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Necla Aşık ben. İkizköylüyüm. İkizköy Ova mevkiinde dünyaya geldim. İki çocuk annesiyim. 43 yaşındayım. 98 yılında evlendim ve Bodrum'a gittim. 2 sene sonrası Milas Beçin'e taşındık ve devamlı Bodrum'dayken de Beçin'deyken de 2018 yılına kadar yazları köyde duran, 3 ay boyunca köyde geçiren, burada buğdayını eken, zeytinini yapan, kışları gelip bütün bahçesini yapan, hayvancılıkla uğraşan kayınvalidesine yardım eden bir aileydik yani. Hani çok da uzatmadan lafı. 2014 yılında burada bir kamulaştırma yapılıyor. İkizköy Işıkdere mevkiisi alınıyor. Kaymakam, muhtarlık vesaireyle. Aslında 79 yılında başlıyor buranın hani şey olarak gönülden mücadelesi ama hiçbir şey yapamamanın, devlete karşı çıkamayızın empozesiyle günümüze kadar geliyor. 2014 yılında özelleştiriliyor ve 2017'de Işıkdere mevkiimizi maalesef kaybetmemiz üzerine 2018 yılında benim kayınvalide, kayınpederim de dahil bu köyü, mevkiyi terk etmek zorunda kalıyorlar. Biz onları taşıyoruz. Biz tekrar geriye geliyoruz. Biz niçin geriye geliyoruz? Bizim köyümüzde ileriki yıllarda eşim emekliye ayrıldığında burada geçirmeyi, burada hayatımızı sonlandırmayı ne kadar şey olursa hani. Burası için hayallerimiz vardı daha doğrusu. Hayvancılıkla, işte tarımla uğraşan birileri olarak burası için hayallerimiz vardı. Baktık ki kömür şirketi Işıkdere'yi mahvetti, geri kalan yerlere çok yaklaşıyor. Dedik ki hiç olmazsa durabildiğimiz kadar duralım. Buraya, çünkü köye karşı özlemimiz hep içimizdeydi. Yani hafta sonları, yazları kalsak da devamlı duramıyorduk. Devamlı şehirde, çocuklar okulda vesaire. 2018 yılında kayınvalidemleri ve İkizköy'deki bütün orada yaşayan köylüler birer birer dağıldı. Bazıları köylerine gitti, bazıları Milas'a gitti. Benim annemler de Milas'a taşındı. Biz Milas'tan şeye geldik, İkizköy'e, şu an durduğum eve geldik. Aslında doğup büyüdüğüm yerdeyim ben yine, hani öyle söyleyeyim. Mücadelenin de aslında içine gelmiş olduk. Çünkü 2018'de biz buraya taşındık, evimizi önceden yapmıştık. 2019 yılında şirket, Yeniköy Kemerköy şirketi buradaki geri kalan İkizköy'ün 4 mevkiinden bir tanesini aldı ve 3 mevkiisine dokunmayacağı söyleniyordu o zamanlar. Geri kalan mevkileri de alacağını söyleyerek, ihbarnameler göndererek bu mücadele aslında 2019 yılında başlamış oldu ve biz de içine, tam orta göbeğine düşmüş olduk. Hani planlamadan, programlamadan, hani tamamen toprağımıza, köyümüze, havamıza, suyumuza başlamış olduk. Bu mücadeleye başlamış olduk ve sonrasında zaten MUÇEP'le tanıştık. Muğla Çevre Platformu. Tabii bunların organizasyonu bir kişi, iki kişi değil. Biz şu anda belki hani kızımla birçok şeye katılıyoruz ama bu direnişin arkasında İkizköy'de 20 kişilik bir çekirdek kadro var. Mehmet amcamızdan tutun, Hasan amcamızdan tutun, iki azamız, Celal abimiz, Halil İbrahim İbrahim. Buradaki cesur kadınlar, her zaman söylüyoruz, bu kadınlar olmasa bu mücadele buralara kadar gelmezdi. Erkeklerimiz darılmasın, kızmasınlar bize ama yani çok güzel, onurlu bir mücadele sürdürdüğümüzü düşünüyoruz burada. Yaşam savunucuların da bize destek vermesiyle 2019'da başlayan bir mücadele ve 2021 yılında bu Yeniköy Kemerköy şirketi Akbelen Ormanı'nı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den satın alıyor ve buraya defalarca kesime giriliyor. İşte damgalamaya giriliyor ve 17 Temmuz'daki kesimden sonra buradaki fiili nöbetimiz de başlamış oluyor. 1,5 yılı aşkındır bu şu anda bulunduğumuz alanda nöbetimizi gerçekleştiriyoruz. Gece gündüz hiç bu alanı boş bırakmadık. Akbelen Ormanı çünkü giderse dedik bizim en başta tüm yaşam alanımız gidecek, köyümüz gidecek, zeytinlerimiz gidecek, sularımız gidecek. Yani her şeyimizi kaybedeceğiz. Işıkdere'deki kaybımızın üzerine sürdürdüğümüz bir mücadeledir bu. Çok da uzatmadan hani o kadar geriye şey yapınca, oraya nasıl geldiniz deyince ben hani böyle hemen toparlamak istedim. Mücadele bu şekilde başlamıştır. Anladım. Çok güzel oldu. Ya Necla çok teşekkür ederim. Bizi de böyle çok hızlı ve kompakt bir şekilde burada bilgilendirmiş oldun. Biz Akbelen'i zaten uzun süredir izliyoruz. Yani yalnız değilsiniz. İkiz Köyü. Hatta ben senin 6 ayını Milas Şivarı'nda geçirdiğim için geçen sene de gerek termik santralin havzasını gerekse de yolun hemen arka tarafındaki, yani öyle enteresan ki şimdi biraz dinleyicilerimize biz bölgeyi anlatalım. Muhteşem bir yer aslında. Burası insanların hani emeklilik hayali olabilecek. Aynı sizin, senin eşinle beraber düşündüğünüz gibi ki siz oralısınız. Bir de evet, düşün oralı olmayan ve şehirde büyümüş insanların böyle emeklilik hayallerini süsleyecek cennet gibi bir yer aslında. Zeytinlikler var, harika Kızılçam ormanlarının içerisinde muhteşem bir orman. Ormanın kendisi muhteşem zaten. Makilikleriyle zengin bir ekosistem. Fakat bu ekosistem buradaki termik santralin kurulmasıyla beraber fragmentasyona uğruyor. Yani parçalanmaya başlıyor. Bu süreç zarfında sadece burada bir doğal alan yok. Aynı zamanda çok ciddi bir tarih varlığı da söz konusu. Çünkü burası eskilerden beri işte özellikle Leleklerin, daha sonra işte Kayra İmparatorluğu'nun çok önemli alanlarından bir tanesi. Çok fazla burada ören yeri var. Aynı zamanda arkeolojik buluntularda hani kazmayı toprağa at, bir tane lahitle karşılaş. Bu söylediğim çok büyük bir abartı değil. Meşelik Köyü'nde biliyoruz gene. Meşelik Köyü nerede? Milas, Bodrum Milas Havaalanı'ndan Bodrum'a doğru giderse dinleyicilerimiz, Bodrum'da tatil yapanlar sol taraflarında Meşelik Köyü'ne olan sapağı görecekler. Geçen sene de burada bir lahit bulundu zaten. Tarlasında orada yaşayan bir köylü kendisi çapa yaparken lahit buldu. Yani nereye kazmaya attığın zaman tarihle karşılaştığın bir yer. Bir yerde Bargili Antik Kenti, bir yerde Labranda Antik Kenti ve sayısız ta Neolitik döneme giden buluntular var burada. Şimdi siz bu kadar tarihi bir yerde yaşıyorsunuz, doğma büyüme oralısınız, yerelsiniz. Çok önemli bir şeyin daha altını çizdim. Çok teşekkür ederim orada. Bu mücadelede en çok beni heyecanlandıran şeylerden bir tanesi gerçekten mücadelenin kadınlar üzerinden yürümüş olmasıydı ve yürüyor olması. Senin gibi, kızın gibi ve oradaki Akbelenli kadınlar. Şimdi ben senden biraz da hızlıca onu dinlemek istiyorum. Biz seninle telefonda konuşurken, bu arada dinleyicilerimize hatırlatalım, şu anda gece saat 8'e doğru geliyor. Biz cumartesi akşamı bu programı kaydediyoruz. Pazartesi günü yayına girecek ama siz sahada olduğunuz için ve sürekli aktif olduğunuz için en uygun vakit buydu. Dolayısıyla siz de sağdan bağlanıyorsunuz çünkü nöbettesiniz. Geçen hafta senin de söylediğin, onu biraz anlatır mısın? Datça'dan, İzmir'den kadınlar geliyor dedin. Onlarla birlikte sağ ziyaretleri yapacaktınız. Yani aslında bu mücadelede siz sadece biz değil, yalnız değilsiniz. Birçok kadın örgütü de size destek veriyor. Doğru muyum? Çok doğru. Çok doğru söylüyorsunuz. Yani hiç yorulduk diyecek şeyimiz yok. Bu bizim Akbelen Ormanı davasında biliyorsunuz 3 kez bilirkişi keşfi yapıldı ve maalesef 3. raporlar, bilirkişi raporları kötü geldi. Arkasından yürütmeyi durdurma kararı vardı. Geçen yıl yangın zamanında yürütmeyi durdurma vermişti mahkeme. Bu kararı 3. raporlar geldikten sonra da yürütmeyi durdurmayı kaldırdı ve bundan sonra biz zaten şirketin artık mahkemeyi biz kazandık, davayı biz kazandık, Akbelen'e gireceğiz, işte jandarmayla, kolluk gücüyle gireceğiz, ne olursa olsun karşımıza kim gelirse gelsin. acımayacağız, gözünün yaşına bakmayacağız demesi, bizim zaten burada dediğim gibi 1,5 yıl aşkındır nöbet tutuyoruz. Biz niçin nöbet tutuyoruz? Burada bir tane ağacımız kesilmesin diye. Biz hemen acilen buradan bir çağrı çıktık yine. Yani alanımız boş değildi, nöbet devam ediyordu. Ama tabii ki uzun soluklu bir mücadele. Bakın 540 günden bahsediyoruz. Herkesin kendine göre bir hayatı var. Birileri geliyor, birileri gitmek zorunda. Sağ olsunlar biz bu çağrıyı yılbaşından önce çıktık. Böyle bir Akbelen'de tehlike var. Çünkü 17 Temmuz'daki çağrımızda bize tüm Türkiye sahip çıktı. Kaz Dağları'ndan tutun, İkizdere'den tutun, işte İliç'ten, yani her yerden herkes desteğe geldi. Çok güçlendik sayesinde, özellikle doğasını, yaşamını, havasını, suyunu koruyan, bizim gibi canı yanan, küçük mücadele, yerel mücadele edenlerden de, köylerden de buraya çok güzel katılımlar sağlandı. Ve o zamandır bugüne kadar, yine bakın çok kısa bir zaman aslında, 15 günlük bir zamandan bahsediyoruz. İnanın Akbelen Ormanı her gün en az 20-25-30 kişi, 50 kişiye kadar geliyor. İşte mesela bugün Gümüşlük Forum buradaydı Bodrum'dan. Kadınlı erkekli işte bir doğa yürüyüşü yapalım dediler. Biz zaten her gün sahada 2 defa en az Akbelen'i kolaçana çıkıyoruz yani. Hani her şey asayiş berkemal gibi, bakalım diye. Değil mi? Bu şirkete güvenemiyoruz. Yani şu an dediğimiz gibi yürütmede kalktığı için bizim burada fiili şeyimiz çok önemli, çok kıymetli. Mesela sizinle görüştüğümüzde Datça'dan kadınlar geldi, CHP kadın kolları geldi. Sonuna kadar yanımızda olduklarını söyledi. Hani herkesin destek çıkması ayrı bir şey ama kadınların bizlere destek vermesi ve yalnız bırakmaması bu mücadelede bizleri daha güçlü kılıyor. Ve biliyoruz ki bu tür mücadelelerde, bu tür dayanışmalar olmadığı sürece maalesef kayıplar yaşanıyor. Bu kadar güzel desteklerin olduğu yerde kaybedemeyiz diyoruz. Kazanımlarımız çok büyük. Biz 27 Aralık'ta sıklaştırdığımız maden tarafındaki gezilerimizden de kazı yapılıyordu. 2019'da başlayan bir kazı vardı orada. Dediğim gibi 2018'de boşaltıldı evler. 2019'da başlayan bir kazı vardı ve 4 senedir devam eden kazı ne yazık ki 27-28 Aralık'ta ne oldu, ne bitti anlayamadan biz, üzeri örtüldü. Hani bir ay falan aralık verilecek de tekrar kazıya başlanacak duyumları alırken 4 gün içinde o güzelim işte Roma dönemine, Bizans dönemine, Karya dönemine ait buluntuları biz hani duyuyorduk. Orada çalışan köylerimiz var çünkü. Ama hiçbir şekilde onlara görüntü almak yasak. Burada çıkanı bahsetmeyeceksiniz, anlatmayacaksınız dendiği için. Yani çok da fazla elimizde böyle şey yok, delilimiz yok açıkçası. Ama kendimiz de biliyoruz yani işte az önce bahsettiğiniz lahitler, yağ fabrikaları, işte atıyla gömülenler, sikkeler, hani bunlar bir sürü bir sürü daha neler var Allah bilir. Ama bizim bunlara maalesef hiçbir bilgi edinemedik. Şimdi o şey kısmı Esra anlatır size. 4 günde yok ettiler yani 4000 yıllık tarihimizi, 4 senedir devam eden kazı alanında, öncesinde camiyi yıkarak, oradaki bütün evleri yıkarak, deresini bozarak, şu anda dere yok, içindeki o ağaçları saymakla bitmez. Yani oradaki yaşamı tamamen bitirerek en son ada gibi kalan bir yer var. Bizim bütün zaten sosyal medyada gördü bizim takipçilerimiz. Yani o adayı mümkün değil 3 günde 4 günde nereye taşıdılar, nasıl taşıdılar, mümkün değil taşınması zaten. Bir kere mozaiklerin çıktığını duyduk. Mozaiklerin taşınmaz varlık olduğunu öğrendik. Ama dediğim gibi hiçbir şeye ulaşamıyoruz, bilgiye ulaşamıyoruz. 2021 tarihinde benim şeyimden, avukatımdan öğrendiğim, biz 2021 tarihinde burada arkeolojik sit alanı ilan edilsin diye bir başvuru yaptık. O zamandır bekliyoruz. Hani gelinecek, burada bir bilirkişi keşfi yapılacak. İşte oradaki değerler görünecek. Hani çok kıymetli çünkü bizim için artık şeyin üstü de önemli. Burada hani az önce bahsettiniz ya, Ören'den tutun işte Çakıralan, İkizköy, Işıkdere, Beçin Kalesi, işte Milas, zaten Karyalıların, ha, dediğiniz gibi kim ev yapmaya kalksa ya da bir çapa vursa altından bir şey fışkırıyor yani. Bir uygarlık fışkırıyor. Hani bizim açıkçası çok büyük umudumuz vardı oradan. Hani o şekilde kalacak, sit alanı ilan edilirse bu şekilde kalacak ve bunlar ilerleyemeyecek diye heveslenirken, umut ederken bir anda oldu, bittiye getirdiler. Ve biz maalesef hani çok üzgünüm ben bu konuda. Yani hani bu şekilde talan edilmesine, zaten diyoruz ya hiçbir şey gördükleri yok burada. Ne insan hayatı, ne canlının hayatı, ne ekosistem, ne orman, ne ağaç, ne su. Hiçbir şey gördükleri, tanıdıkları yok ya zaten. Her şey para bunlar için. Ama biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Her zaman söylüyoruz. Bu kadar güzel dayanışmaların, desteklerin olduğu, işte Kaz Dağları'ndan misafirlerimiz var, bugün sabah geldiler, işte İzmir'den var arkadaşlarımız, yoldaşlarımız, misafir demiyoruz artık, onlar da ev sahibi. Akbelen yuvamız diyoruz çünkü onlarla birlikte güzeliz, birlikte güçlüyüz ve başaracağız, kazanacağız yani çok umudumuz her zaman var zaten ki bu kadar bu işin peşindeyiz yani. Kesinlikle. Şimdi ben Esra'ya da söz vereceğim çünkü onun da anlatmasını istiyorum bu arkeolojik sitemde neler olduğunu, ama şöyle de bir bilgi vereyim. Yani orası aslında çok tipik bir tümülüs. Ve yani şöyle, nedir tümülüs? Normal düz bir arazi üzerinde hiçbir tektonik sebebi olmadan çıkan tepeler aslında. Zaman içerisinde oradaki medeniyet kalıntılarının toprakla örtülmesi üzerine ortaya çıkan kabartılar. Burası çok tipik bir tümülüs aslında ve oranın o şekilde moloz çekiyormuş gibi, adeta moloz çekermişçesine, hafriyat çıkartırmışçasına kamyonlarla boşaltılması işler öncesi. Çünkü arkeologlarla da konuştuk biz bu görüntüler üzerine, onların da söyledikleri yani buradan çıkan bu molozların bu kadar gelişi güzel kaldırılması sonrasında artık oradan ya hiçbir şekilde doğru düzgün bir araştırma ya da tarihlendirme yapılamaz. Yani oranın katman katman arkeologlar tarafından aynı bir soğanı soyuyormuş gibi kat kat aşağıya doğru inilmesi gerekiyordu. Şimdi tabii kurtarma kazısı yapıldığından da bahsediliyor ve nereye kadar yapıldı, bazı çıkan bazı kalıntıların, buluntuların Ören'e götürüldüğünden de bahsediliyor ama şimdi siz asıl sahada olan ve her şeyi gözleyen sizsiniz. O yüzden ben şimdi biraz da Esra'ya söz vermek istiyorum. Esra'cığım, sen de bize neler gördüğünü, neler gözlemlediğini anlatırsan çok sevinirim. Tabii ki. Öncelikle herkese merhaba. Bize söz verdiğiniz için de çok teşekkürler. Yani olabildiğince her yerde kendimizi anlatabilmek bizler için çok değerli. Ulaşabildiğimiz kadar insana ulaşmak, duymayan kişilere de sesimizi duyurmak. Daha doğrusu kendi sesimizle değil, biz hep Akbelenin sesi olduğumuzu hissediyoruz. Aslında biz burada bir ormanın sesiyiz ve onun çığlığını duyurmaya çalışıyoruz insanlara. Şimdi şundan, annem zaten sürece ilişkin ayrıntılı şekilde bilgi verdi. Yani çok da güzel anlattı. Birçok şeyde değindi. Ben hazır işte arkeolojik kazılarla ilgili konuya gelmişken bu konudaki gözlemlerimden bahsedeyim. Şimdi burada yani maden uzun süredir kömür madenini bir canavar gibi ilerliyor. Birçok köyü, belki altındaki sadece burada değil, birçok yerde çıkan kalıntılar bir şekilde yok edile edile Işıkdere'ye kadar geldi. En son Işıkdere'si alındı. Ve Işıkdere'sinde artık hani yıllardır hem komşu köylerde yaşayan insanların bu yaşadığı travmaları, yaşadığı zorlukları gördük. Hem bizim köyümüzden kendi insanların, işte akrabalarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin ne zorluklar çektiğini, burada kendi ayakları üzerinde özgürce hayatlarını yaşarlarken bir anda şehre gidip dört duvar arasında hapsolduklarını gördükten sonra bu mücadele ruhu ateşlendi bir anda. Şimdi burada arkeolojik kazılarla ilgili şunu söyleyebilirim. Madem dediğim gibi yıllardır ilerliyor ve işte canavar gibi yutuyor her yere. En sonunda öyle bir yere dayandı ki önüne çok büyük bir engel çıkartabilirdi. Biliyorsunuz siz de ya, bu çok ciddi bir konu. Hemen ne yaptı? Arkeolojik kazı sponsorluğunu üstlendi. Yani bu işte herhangi bir şey tarafından değil, kendi sponsorluğunda. Özellikle orada çalışacak işçileri kendisi seçti. Mesela o işçiler bizim köyden de birilerini aldı. Sırf hani işte istihdam yapıyoruz demek için mi? İşte İkizköylülerin sesini biraz daha bastırmak için. Ama işte yine biz oradan kendi arkadaşlarımızdan duyduğumuz kadarıyla mesela bununla ilgili dışarıda konuşmalarını yasakladıklarını duyduk. Orada görüntü almalarını yasakladıklarını, işte bununla ilgili kendi aralarında dışarıda hiçbir yerde konuşmamaları gerektiğini, hani bu gibi baskılara maruz kaldı insanlar ve işten atılmakla genellikle tehdit edildi. Yani demek ki orada yani biz biliyoruz zaten orada bir şeyler döndüğünü. Bu sponsorluğu üstlendi ki yapacağı şeyi kendi alanında istediği gibi orada hukuksuz bir şekilde yapabilsin. Önüne çıkan bir engel olduğunda aynı şimdi yaptığı gibi üstünü örterek ilerleyebilsin. Önüne geçemeyeceği bir engel çıkmasın diye işte bu sponsorluğu üstlendi. Maalesef biz o zaman zaten hani bu duruma çok üzüldük ama bir yandan da çok umutlandık orada bu arkeolojik buluntular çıktığında. Yani çünkü hem Akbelen Ormanı'nın hem geri kalan köylerin kurtulması demekti yani bu. Onlar da bunları bildikleri için kazıları yaklaşık 3 senedir falan sürdürüyorlar. Şimdi biz bu olduktan sonra tabii biz onlara güvenmediğimiz için işte arkeolojik sit alanı olması için yani bununla ilgili tespit ve tescil yapılması için başvurduk. Muğla Kültür Parkları'nın koruma bölge kuruluna başvurduk. 26 Temmuz 2021'de bu başvuruyu yaptık. Yani gördüğünüz üzere bayağı da oldu. Ondan sonra biz bununla ilgili olumsuz da, bakın altını çizmek istiyorum, olumsuz da dahi olsa hiçbir bilgi alamadık. Geri dönüş yapılmadı bize. Ardından biz de zaten hani bu insanlara, bu şirkete hiç böyle hukuk tanımadıklarını bildiğimiz için o zaman dedik dava açalım arkeolojik sit alanı ilan edilmesi için. Daha sonra davamızı açtık. Davada bir sene boyunca hiçbir şey olmadı. Yani hiçbir ivme kazanmadı, hiçbir şey olmadı. Ne keşif günü istendi, ne başka bir şey oldu. Yani duran bir şeydi. Yani dava açtığımız açmadığımız belli değildi. İşte biz bununla ilgili bilgi almaya çalıştık ama kamuoyundan sır gibi saklandı bu kazı daima. Oradan biz sürekli orada çalışan arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Ve şunu öğrendik, yani hani bir şeyler çıkıyor, hatta orada çalışan insanlar da çok şaşırıyor. Biz orada çıkan şeylerin genellikle mesela taşınmaz varlık olduğunu duyumunu aldık. Tabii bununla ilgili net bir bilgi yok. Ama işte bu taşınmaz varlıklar neden yerinde sergilenmedi? İşte neler bulundu? Mesela bunların şeyini kim tuttu? Envanterini kim tuttu? İşte mesela gerekli resmi yerler burada, gözleri kulakları yeterince burada mıydı? Ne kadar takip ettiler? Ne kadar işte bununla ilgili denetim yaptılar? Burada bulundular? Ya bunlar hep soru işareti. Biz ne kadar çok bununla ilgili bilgi almaya çalışırsak hep engellendik. Halbuki çıkan bu şeyler ya kamuya ait, bize ait. Yani bize ait olan bilgiler bizden saklandı ve en sonunda annemin de anlattığı gibi en son mozaiklerin bulunduğunu duymuştuk. Hemen ondan sonra bir orada hummalı bir çalışma başladı. Normalde o kazı alanın üstü açıktı annemin dediği gibi. Son zamanlarda alanın da işte kesim olması ihtimaline karşı alanda da böyle bir kalabalıklaşma, normalin üzerinde kalabalıklaşma ve maden tarafında yürüyüşler gerçekleşince ve orada her gün böyle maden tarafından özellikle o kazı alanının da böyle fotoğraflanıp videolarını çekilip sosyal medya üzerinden paylaşıldığı görülünce işte ondan sonra bir anda bu kazı alanı üstü örtüldü. Biz de zannettik ki kışın bazı şartlardan dolayı üzerini kapatıp da hani daha sonra mı devam edecekler kış geçtikten sonra derken 3 gün içinde bu alan böyle o kadar hızlı bir şekilde gece gündüz çalışarak yok edildi. Yani bizim bir şey yapmaya fırsatımız bile olmadı. En sonunda jandarma çağırdık, alana gittik. Dedi ki bunlar burada suç işliyorlar. Daha yani şunun altını çizmek istiyorum, bir dava devam ediyor. Yani evet keşif yapılmadı. Keşif yapılmadan mahkeme direkt duruşma günü verdi. Biz de dedik ki yani hani bu olması imkansız bir şey. Yani olamaz, yapamazlar. Keşif orada olması olmak zorunda. Bile kişinin orada keşif yapması lazım. Bu konuda uzman kişilerin gidip bakması lazım. Buna kim karar verebilir? Yani nasıl karar verebilirler direkt? Ama maalesef direkt duruşma günü verildi. Biz de reddi hakim talebinde bulunduk. Bizim mahkemeyi uzatma gibi bir amacımız olduğuna dair suçlamayla bu talebimiz reddedildi maalesef. Ve ardından bu dava bitmemişti. Henüz sonuçlanmamıştı. Ama dediğim gibi davanın sonuçlanmasını bile beklemeden bir anda orası oldu bittiye getirilerek maalesef yok edildi. Şu an orada herhangi bir alan yok. Her yer kömür madeni ve ölüm çukuru olmuş durumda. Biz işte jandarmayı suç durumunda bulunduk. Jandarmayı çağırdık. Şikayetçi olduk. Ve o gün aynı zamanda şu konuda da şikayetçi olduk. Onun altını çizmek istiyorum. Madenin şu an çalıştığı yerin çok yakınında 50 metre kadar yakınında zeytinlikler var. Ve Akbilen Ormanı'nın içinde ve çevresinde de İkiz Köyü'nün içinde de diğer hani bizim köyümüzün içinde de aynı şekilde bu durum mevcut. Yani 40 bine yakın zeytin ağacından bahsediyorum. Ve özellikle mesela madenin 50 metre yakınında yani zeytin kanununu kim dinliyor? Ya bu ülkede anayasa var, kanunlar var, yasalar var. Biz bilmiyorum, anlamakta gerçekten güçlük çekiyoruz. İşte onunla ilgili de bir şikayette bulunduk. Dedik ki yani bu ülkede bir zeytin kanunu var. Bu kanuna göre, göz göre göre maden zeytinliklerin dibine kadar gelmiş ve burada hummalı bir şekilde çalışıyor ve kimse bir şey yapmıyor diye bunun üzerine de şikayetçi olduk. Orada dinamitler patlatılıyor, sürekli o tozlar çıkıyor. Bizim evet. Köyümüz yani fotoğraflarda da görüyorsunuzdur yani şey böyle hani toz bulutları, ki bu Akbelen Ormanı bunun en büyük, bizim en büyük koruyucumuz burada. Ya Akbelen Ormanı olmasa o kömürün şey tozunun, dumanın her şey bizim köyümüzün üzerine çöreklenecek direkt. Bizim üzerimize çökecek. Yani Akbelen bizim için hani her anlamda çok önemli bu yüzden. Kesinlikle. Kazılarla ilgili durum böyle yani 4000 yıllık bir tarih söz konusu. Karya, Roma ve Bizans dönemine ait çok önemli buluntular, buluntuların çıktığına dair bir sürü şey duyduk. Kiliseler, çeşmeler, işte mozaikler, birçok şey bulunduğuna dair duyumlar aldık. Maalesef bununla ilgili bilgi alamadık. Yani bunu da söyleyeyim. Sadece duyumlar aldık çünkü bize bilgi verilmedi. Evet, evet Esra'cığım, Dejan çok teşekkür ederim bu bilgiler için. Bunlar çok kıymetli. Biz zaten ara ara sizi, biz zaten hep sizi takip ediyoruz. Ve sizin sosyal medyada paylaştıklarınızı ben elimden geldiğince, benim de bir parçası olduğum iki programda da Açık Radyo'da dinleyicilerimize aktarmaya çalışıyorum ama artık size de sahaya daha sık bağlanacağız. 2023'te ve Akbelen'e ve İkizköy'e ve oradaki tüm gelişmelere daha fazla yer vereceğiz umarım. Nefesimiz yettiğince, vaktimiz yettiğince, bugün bu kadar zor şartlarda bir cep telefonuyla karanlığın içinde ormandan ama bize bağlandığınız için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Tüm bunları paylaştığınız için çok teşekkürler. Bunlar çok kıymetli bilgiler. Aynı zamanda oradaki daha dinamitleri dahi konuşamadık. Dinamit patlamalarının videolarını paylaştınız. Bunlar ne kadar kontrolü yapılıyor? Oradaki eğimlerin, burası neticede Koca Dağ'ın olduğu değil mi? Bazı sayısı çok yüksek olmasalar da dağların bulunduğu dağlık bir bölge, yüksek bir alan aynı zamanda ve orada patlatılan dinamikler buradaki yamaçları nasıl onların üç kelimeyle anlatabiliriz. Evlerimizde çatlaklar oluştu. Yani evimizin köşelerinde birçok yerinde çatlaklar var. Bazı evler yıkılmak üzere yani. Biz bunu her bilirkişi keşfinde, özellikle 3. bilirkişi keşfinde Akbelen mevkisini, burada 13-10 hane var, 12-13 hane var. O evlerin hepsi çatlak şu anda. İnsanlar kışa girerken o çatlakları kapatıyorlar, yamıyorlar. Ama maalesef dinamitlerle yine parçalana göçüyor. Yani şöyle diyoruz artık ya, bir can kaybı olmasa bari. Çünkü biz o zaman bilirkişi keşfinde söyledik. Bakın dedik, evlerimize bakın. Yani burada dinamitlerden biz çok büyük rahatsızlık duyuyoruz. Dinamit patlatmalarını işte günde 2 defa, 3 defaya kadar yapıyorlar. Her defasında 7-8 defa patlatma yapılıyor. Çok şiddetli, deprem şiddetinde. Yani bunlar göz önünde bulunsun. Bununla ilgili jandarmaya defalarca şikayette bulunduk. Hani yani gelip evlerimize bakın vesaire. Yani işte o dinamitlerden artık biz bıktık, sandık yani. Bir gün bir can kaybı mı yaşanması gerekiyor? Ya bir yandan da burada köpeklerimiz var. Dikkatimiz de dağılıyor bizim. Ya maalesef. Evet evet, yok, seslerini duyuyorum arkadan zaten. Arada havlıyorlar. Evet, evet. Onlar da sizin oradaki aslında tüm bu direniş boyunca yanınızda olan dostlarınız. Onlara da selamlarımızı iletirseniz çok sevinirim. Neca Hanım, Esra, çok teşekkürler bu akşam katıldığınız için. Pazartesi günü biz yayında İkizköy direniyor diyeceğiz ve Akbelen Ormanı'ndaki son gelişmeleri sizin ağzınızdan dinleyicilerimizle buluşturacağız. Umarım 2023 yılında daha güzel haberlerle, sizin açınızdan daha güzel ve olumlu haberlerle, olumlu gelişmelerle nice programlarda beraber olacağız. Çok teşekkürler bugün katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Ben sözü bitirmeden önce ufak bir şeye de değinmek istiyorum. Az önce söyleyemediğimiz için ya, çok fazla konu var. Burada özellikle kadınların bu mücadeleyi yürüttüğünden bahsetmiştik az önce de. Yani kadınların ön planda olduğundan bahsetmiştik. Böyle bu mücadeleyi omuzlandığını, sırtlandığını. Burada jandarma müdahalesi olduğunda darp edilen kadınlarımız şu an hala yargılamaları devam ediyor. 2 Şubat'ta da yeni bir duruşma günümüz var. Bir an önce ceza verilmeye çalışılıyor. Biz bunu gözlemliyoruz ama ya bunun yapılma sebebi de, bunun en büyük yapılma sebeplerinden bir tanesi de bu mücadeleyi yürüten, asıl böyle önüne giden kişilerin kadınlar olduğunu bildikleri için, kadınların hem yaşam haklarını hem yaşam alanlarını canları pahasına korumaya çalıştıklarını ve bu konuda çok cesur olduklarını gördükleri için kadınlardan korkuyorlar ve burada en başta kadınları baskılamaya çalışıyorlar. Burada mesela jandarma geldiğinde direnen, işte burada bulunan sadece kadınlar değil, kadın erkek birçok kişi vardı burada. Ama nedense sadece 2 kadınımıza bununla ilgili şey açıldı, dava açıldı. Biz bütün yapılan her şeyin farkındayız bununla ilgili. Özellikle kadınları baskılamaya çalışmalarının nedenlerini de görebiliyoruz. Çünkü korkuyorlar ama onların bu baskı mekanizmasına karşı biz boyun eğmeyeceğiz. Sonuna kadar Akbelen Ormanı'nı vermeyeceğiz ve direneceğiz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz diyoruz. Bize harikasınız diyoruz. Çok teşekkürler bu akşam için. Kadınımızın içine girdim. Burası epey bir kalabalık. Hepsinden bir slogan isteyeceğim şimdi yayını bitirmeden önce. Tamam, bekliyoruz. Akbelen Ormanı'nı çok teşekkür ediyoruz tekrar. Muhteşemsiniz. Biz teşekkür ederiz. Tadımız çok kalabalık. Harikasınız. Size iyi nöbetler. Nice programlarda görüşmek üzere efendim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.